พระอัฏฐกถาจารย์จัดแบ่งพระอรหันต์ออกไปเป็น10ประเภทเป็นพระอุปโตภาควิมุตติ5พระปัญญาวิมุตติ5จัดเรียงจากสูงลงไปดังนี้วงเล็บอันดับที่1ถึง9เป็นสัมมัทญาณิกะอันดับที่10เป็นพระวิปัสสนาญาณิกะหรือสุทธวิปัสสนาญาณิกะก็พระอุปโตภาควิมุตติ1. พระอุปโตภาควิมุตติผู้ได้สัญญาเวทยิตะนิโรธ 2. พระอุปโตภาควิมุตติผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ 3. พระอุปโตภาควิมุตติผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติ 4. พระอุปโตภาควิมุตติผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 5. พระอุปโตภาควิมุตติผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติขอพระปัญญาวิมุตติ 6. พระปัญญาวิมุตติผู้ได้จตุตถะฌาน 7. พระปัญญาวิมุตติผู้ได้ตติยฌาน 8.พระปัญญาวิมุตติผู้ได้ทุติยฌาน 9. พระปัญญาวิมุตติผู้ได้ปฐมฌานคือได้ก่อนทำวิปัสสนา 10. พระปัญญาวิมุตติผู้เป็นสุขวิปัสสกะคือพระวิปัสสนาญาณิกะเรื่องสมถะญาณิกะและวิปัสสนาญาณิกะยังมีข้อควรทราบเพิ่มเติมอีกแต่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะพูดต่อไปจึงจะกล่าวถึงในตอนถัดจากนี้หัวข้อขอหลักมาตรฐานด้านสมถะหลักปฏิบัติที่แสดงไว้ในบาลีคือพระไตรปิฎกแม้จะมาในที่ต่างแห่งก็มักมีข้อความบรรยายไว้อย่างเดียวกันเป็นสำนวนแบบที่ค่อนข้างตายตัวว่าโดยทั่วไปสำนวนแบบที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปัสสนาต่อเนื่องกันมีอยู่สองสำนวนและทั้งสองสำนวนล้วนแสดงหลักปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นวิปัสสนาครอบเจาะสมถะคือบำเพ็ญสมถะจนครบถ้วนบริบูรณ์ถึงสุดยอดของสมถะก่อนแล้วจึงหันมาเจริญวิปัสสนาต่อท้ายจัดได้ว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุดในที่นี้จะทัดมาให้ดูทั้งสองแบบและเพื่อให้คำอธิบายชัดเจนกับทั้งเพื่อให้สมเป็นมาตรฐานลงสูงสุดแท้จริงจึงจะคัดเอาข้อความที่บรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งสองสำนวนดังนี้สำนวนที่หนึ่งเป็นแบบที่พบบ่อยและคุ้นตากันที่สุดแสดงฌาน4ต่อด้วยวิชา3ดูก่อนอัคคิเวสนะเรานั้นฉันอาหารหยาบให้กายได้กำลังแล้วสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่เรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ให้ระลึกถึงขันธ์อันเคยอาศัยอยู่ในก่อนได้ คือระลึกชาติได้วิชาที่หนึ่งนี้แหละเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือญาณกำหนดรู้จิตติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมวิชาที่สองนี้แหละเราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานคือยานที่ทำให้สิ้นอาสวะคือตรัสรู้เรานั้นรู้ชัดตามที่มันเป็นว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเรานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเรานั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีวิชาที่สามนี้แหละเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสำนวนแบบที่หนึ่งซึ่งบรรยายลำดับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไปก็มีข้อความอย่างเดียวกันนี้ต่างแต่เพียงไม่มีข้อความในวงเล็บเท่านั้นนอกจากนั้นบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาถึง8ประการมิใช่วิชาเพียง3เหมือนในที่นี้และบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาข้อสุดท้ายคืออาสวัคคายญาณเพียงอย่างเดียวสำนวนที่สองพบน้อยกว่าสำนวนแรกและไม่ค่อยมีผู้สังเกตสำนวนนี้แสดงสมาบัติ8พร้อมทั้งนิโรธสมาบัติต่อด้วยวิชาที่3คืออาสวัคคายญาณอันได้แก่การบรรลุอรหัตดูก่อนอานนท์เรานั่นแหละสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามยังกวนใจได้อันนับว่ายังเป็นความอึดอัดคืออาพาธแก่เราเราจึงได้มีความคิดว่าถ้ากระไรระงับวิตกวิจารเสียได้เราพึงบรรลุทุติยฌานเป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกวงเล็บต่อมาอีกคราวหนึ่งเรานั้นบรรลุทุติยฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราเราจึงได้มีความคิดว่าถ้ากระไรเราพึงบรรลุตติยฌานเป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุตติยฌาน เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปิติยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรเราพึงบรรลุจตุรัฐฌานเป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุจตุรัฐฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขายังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรโดยความก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่เป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปธรรมยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรเราก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่เป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุวิญญาณัญจายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรเราก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุอาจินจัญญายตนะอยู่เป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอาจินจัญญายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรเราก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสียพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากิญจัญญายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความอึดอัดแก่เราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรเราก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียพึงบรรลุสัญญาเวทยตนิโรธอยู่เป็นต้นโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุสัญญาเวทยตนิโรธอยู่และพระเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไปดูกรอานนท์ตราบใดเรายังเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุปุพพะวิหารสมาบัติ9ประการนี้โดยทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณในโลกพร้อมทั้งเทพทั้งมารทั้งพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามนาพรามทั้งเทวะและมนุษย์ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการเหล่านี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แลญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าเจโตวิมุตติของเราเป็นอกุปปาคือไม่กำเริบไม่กลับกลายนี้เป็นอันติมชาติบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกสำนวนแบบที่สองนี้ซึ่งบรรยายลำดับขั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไปก็มีข้อความเหมือนอย่างนี้ต่างแต่มีเฉพาะตัวหลักที่แสดงขั้นตอนไม่มีรายละเอียดดังนี้ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าเหล่านี้แล้วสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุอากาสานัญจายตนะบรรลุวิญญาณัญจายตนะบรรลุอากินจัญญายตนะบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปการที่เจาะจงยกเอาคำบรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นตัวอย่างแสดงสำนวนแบบทั้งสองก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันไว้ก่อนว่าสำนวนแบบทั้งสองนี้แม้จะดูเสมือนต่างกันแต่ก็มีสาระอย่างเดียวกันเพราะทั้งสองอย่างเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันและพระพุทธเจ้าย่อมตรัสรู้หนเดียวผู้ศึกษาหลักปฏิบัติตามสำนวนแบบทั้งสองนี้มักมีความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการอ่านสำนวนแรกอย่างเดียวบ้างสำนวนหลังอย่างเดียวบ้างโดยพิจารณาตามตัวหนังสือและไม่ได้สืบสวนเทียบเคียงกับหลักที่ปรากฏในที่อื่นๆให้เห็นความสอดคล้องกลมกลืนกันความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนเหล่านั้นที่เป็นข้อสำคัญมี3อย่างคือ 1. เข้าใจว่าต้องได้วิชา2อย่างแรกก่อนจึงจะบรรลุอาสวัคคายานคือเข้าใจว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณจำเป็นสำหรับการตรัสรู้ 2. เข้าใจว่าการได้ฌาน4เป็นบาดฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้ง3หรือรวมไปถึงอภิญญาทั้ง6 3. เข้าใจว่าบรรลุอาสวัคคายานหรือตรัสรู้ได้ในสัญญาเวทยิตะนิโรธนอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแปลไปอีกที่น่ารู้2 อย่างคือ 4. เข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่บรรยายในสำนวนแบบ2 อย่างนั้นเป็นปฏิปทาแห่งการตรัสรู้2 อย่างต่างหากกัน 5. เข้าใจว่าขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสำเร็จต่างๆตามคำบรรยายนั้นดำเนินไปภายในเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นหนเดียวคราวเดียวการแก้ความเข้าใจพลาดเหล่านี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไปในตัวข้อ1พึงเข้าใจว่าวิชา2ข้อต้นไม่จำเป็นสำหรับการตรัสรู้วงเล็บหมายถึงการบรรลุอรหัตผลหรือการประจักษ์แจ้งนิพพานวงเล็บปิดคือไม่จำเป็นต้องได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณก่อนจึงจะตรัสรู้ได้เหตุผลและหลักฐานอย่างง่ายๆคือก่อหลักปฏิบัติ ตามสำนวนแบบที่หนึ่งบางแห่งไม่มีวิชชาสองข้อต้นกล่าวคือเมื่อดำเนินมาถึงฌานสี่แล้วน้อมจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วไปเพื่ออาสวะขยายานทีเดียวไม่กล่าวถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณเลยแสดงว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจทำได้ขอในสุสิมนัตสูตรมีพุทธพจน์แสดงไว้ชัดเจนว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติแม้เป็นผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วไม่ยึดติดในขันธ์ห้าและเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆไม่มีทิพยโสตไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีปุพเพนิวาสานุสติญาณไม่มีทิพยจักษุคือจตุจุตูปปาตญาณและไม่ได้สันตะวิโมกคืออรูปสมาบัติพูดสั้นๆว่าไม่ได้โลกิยะอภิญญาห้าและไม่ได้อรูปประชาอรูปประชานได้แต่อาสวัคคยะญาณอย่างเดียวข้อขอการบรรลุอภิญญาหกวงเล็บซึ่งรวมวิชาทั้งสามอยู่ด้วยแล้ววงเล็บปิดไม่ว่าข้อใดๆย่อมอาศัยจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วด้วยสมาธิที่ประณีตถึงขั้นเมื่ออบรมจิตมีสมาธิดีพอแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออภิญญาข้อนั้นๆตามประสงค์คือนำจิตไปใช้เป็นบาทฐานสำหรับสร้างอภิญญาข้อที่ตนต้องการไม่จำเป็นว่าต้องผ่านอภิญญาข้อนี้ก่อนแล้วจึงจะก้าวไปสู่อภิญญาข้อนั้นได้ดังมีหลักอยู่ว่าวงเล็บด้วยสมาธิที่อบรมดีแล้ววงเล็บปิดเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจจิกะรณียธรรมวงเล็บสิ่งที่พึงทำให้ประจักษ์ด้วยการรู้จำเพาะวงเล็บติดอย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะคือเหตุมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำนงอิทธิวิภาก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงทิพยโสตก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงเจโตปริยญาณก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงอุปเพนิวาสานุสติก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงทิพยจักษุก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงอาสวัคไขก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่สมาธิที่อบรมดีพอที่จะใช้เพื่อการนี้หมายถึงสมาธิท่านใดได้กล่าวมาบ้างแล้วและจะมีกล่าวถึงในข้อที่สองต่อไปด้วยข้อที่สองสมาธิในจตุตถฌานคือฌานที่สี่เป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลายก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุตถฌานทั้งสิ้นเพราะอรูปฌานทั้งหลายก็มีองค์ฌานเพียงสองอย่างเหมือนกับจตุตถฌานคือมีอุเบกขาและเอกัคคตาและถือได้ว่าจตุตถฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากลเช่นจะใช้เป็นบาทแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาทแห่งอภิญญาก็ได้เป ็นบาตรแห่งนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีแม้สมาธิในอรูปฌานจะเป็นสมาธิระดับจตุตถฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอรูปฌานประณีตลึกซึ้งห่างไกลจากปัจจนิกกธรรมคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในจตุตถฌานสามัญและแม้อรูปฌานด้วยกันก็ประณีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้จตุตถฌานแล้วบรรลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตติยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตติต่อเมื่อได้อรูปฌานสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปโตภาควิมุตติโดยในนี้คำของอัตตกถาที่ว่าใช้จตุตถฌานเป็นบาปนั้นจึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใช้สมาธิระดับจตุตถฌานสามัญก็ได้แต่ในบางกรณีต้องใช้สมาธิระดับจตุตถฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไปดังได้แสดงหลักฐานให้เห็นแล้วว่าพระปัญญาวิมุตติตามความหมายที่เคร่งครัดหรือโดยนิปริยายเป็นผู้ได้แต่อาสวัคยญาณอย่างเดียวไม่ได้วิชชาหรืออภิญญาอื่นๆและไม่ได้แม้แต่อรูปสมาบัติดังนั้นการได้วิชชาครบ3หรืออภิญญาครบ6จึงเป็นวิสัยของพระอุปโตภาควิมุตติซึ่งได้สมาบัติถึงขั้นอรูปแล้วอาศัยเข้าความจากบาลีเช่นนี้เป็นฐานอัตถกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่าเบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌาน4แล้วให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกสิณ8คือยกเว้นอาโลกะกสิณและอากาศกสิณครั้นแล้วฝึกสมาบัติทั้ง8นั้นให้คล่องแคล่วโดยทำนองต่างๆเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานจริงคือจะทำอภิญญาให้เกิดขึ้นก็ดีจะใช้อภิญญาแต่ละครั้งก็ดีก็เข้าฌานเพียงแค่จตุตถฌานแล้วน้อมเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัติ8แต่ในเวลาทำอภิญญาก็เข้าฌานเพียงจตุตถฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเข้าสมาธิถึงจตุตถฌานแล้วจิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัติ8พอมีสมาธิถึงระดับจตุตถฌานก็มีความประณีตเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จตุตถฌานล้วนๆเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จตุตถฌานเป็นบาตรของอภิญญาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำเนียงหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองค์8วงเล็บโดยการอบรมด้วยสมาธิระดับจตุตถฌานถึงขั้นอุปสมาบัติวงเล็บปิดอย่างนี้เป็นของเหมาะแก่การน้อมเอาไปใช้จึงเป็นบาตรคือเป็นประทัดฐานแห่งการประจักษ์แจ้งด้วยการรู้จำเพาะซึ่งอภิญญา สัจจิกรณียธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นว่าสำหรับท่านผู้มีบุพพโยคะคือมีความเพียรที่ทำมาแต่ต่างก่อนเป็นพื้นอุปนิสัยหรือเป็นทุนเดิมแรงกล้าแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอัครสาวกเป็นต้นไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุตถฌานเรื่อนๆก็เพียงพอที่จะทำอภิญญาให้เกิดได้ไม่จำเป็นต้องสร้างความชำนาญในอรูปสมาบัติในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุพโยคะหรือบุพเหตุอย่างอัตถกถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าสำนวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันแต่กลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้กล่าวคือสำนวนแบบที่หนึ่งแสดงว่าในคืนวันตรัสรู้คือในตอนใช้การพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานถึงจตุตถฌานแล้วทรงนำจิตมุ่งไปใช้เพื่อให้เกิดวิชาสามทีละอย่างแต่ในเวลาก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทรงอบรมพระทัยของพระองค์เป็นพื้นฐานไว้ด้วยสัมมถะอย่างดีแล้วคือทรงได้สมาบัติครบ8ตั้งแต่ทรงอยู่ในสำนักของอาลาลดาบทกาลามโคตรและอุทธกดาบทรามบุตรและตามสำนวนแบบที่2ก็แสดงว่าพระองค์ได้ทรงฝึกปรือความชำนาญในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับข้อ3คำบรรยายการปฏิบัติตอนว่าด้วยสัญญาเวทยิตะนิโรธมักชวนให้ผู้ที่อ่านทีแรกหรือผู้ที่อ่านแล้วไม่ได้สอบสวนความสืบต่อไปเกิดความเข้าใจผิดว่าเมื่อเข้าสมาบัตินี้แล้วก็ตรัสรู้หรือบรรลุอรหัตผลต่อไปภายในสมาบัตินั้นเลยดังความในบาลีว่าก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพึงเข้าใจว่าความในบาลีนี้ท่านเล่าเฉพาะลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลแท้ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆในระหว่างผู้อ่านพึงมองในลักษณะที่เป็นขั้นตอนต่างๆไม่ใช่มองในแง่เป็นการเล่าเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวผู้ศึกษาจะมองเห็นความหมายของบาลีท่อนนี้ชัดขึ้นเมื่อพิจารณาคำบรรยายที่แสดงรายละเอียดมากกว่านี้ในบาลีอีกแห่งหนึ่งดังนี้ภิกษุนั้นก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เมื่อใดภิกษุเข้าบ้างออกบ้างซึ่งสบาสมาบัตินั้นนั่นแหละเมื่อนั้นจิตของเธอก็เป็นของนุ่มนวลควรแก่งานด้วยจิตที่นุ่มนวลควรแก่งานนั้นสมาธิอันหาประมาณไม่ได้คือสมาธิที่กว้างขวางประณีตดีเลิศล้ำเลิศย่อมเป็นสิ่งที่เธออบรมแล้วเป็นอย่างดีด้วยสมาธิอันหาประมาณไม่ได้ที่อบรมอย่างดีแล้วนั้นเธอจะน้อมจิตมุ่งไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยความรู้จำเพาะซึ่งอภิญญาสัจจิกรณียธรรมอย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะ ที่สามารถเป็นพยานในธรรมอย่างนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำนงอิทธิวิทาก็ย่อมถึงถ้าเธอจำนงทิพยโสตก็ย่อมถึงเป็นต้นถ้าเธอจำนงอาสวะไขก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมอย่างนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่เมื่อเทียบกับบาลีบทหลังนี้แล้วก็จะมองเห็นข้อความในบาลีบทแรกที่ว่าบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่กับเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปแยกห่างกันออกไปเป็นคนละตอนตอนแรกเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ตอนหลังโดยช่วยเตรียมจิตอบรมสมาธิไว้ให้พร้อมส่วนตอนหลังคือเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปได้แก่อาสวะขยายานซึ่งในกรณีของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่การตรัสรู้นั่นเองข้อนี้แสดงให้เห็นว่าสำนวนแบบทั้งสองมีเนื้อความบรรจบตรงกันเป็นอันเดียวในที่สุดข้อ4เท่าที่ชี้แจงแก้ความเข้าใจพลาดข้อก่อนๆมาตามลำดับก็พอจะทำให้มองเห็นแล้วว่าสำนวนแบบสองอย่างนั้นเป็นเพียงการพูดถึงแง่ด้านขั้นตอนต่างๆของปฏิปทาเดียวกันสำนวนแบบที่หนึ่งมุ่งแสดงการปฏิบัติและบรรลุผลขั้นสุดท้ายเมื่อนำเอาสมถะซึ่งได้อบฝึกอบรมไว้ก่อนแล้วมาใช้ประโยชน์ในทางอภิญญาและวิปัสสนาจนเสร็จสิ้นสำนวนแบบที่สองมุ่งแสดงขั้นตอนของการฝึกอบรมสมถะในระหว่างและกล่าวถึงผลสุดท้ายของวิปัสสนาครอบปลายไว้พอให้มองเห็นจุดหมายที่จะเชื่อมโยงไปถึงโดยในนี้ความเข้าใจผิดพลาดข้อ4ที่ว่าสำนวนแบบทั้งสองแสดงปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากกันจึงเป็นอันตอบเสร็จไปแล้วพร้อมกับข้อก่อนๆข้อ5ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุผลได้ชี้แจงไปบ้างแล้วในข้อ2และข้อ3มีข้อควรย้ำเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสำนวนแบบที่1แสดงการบรรลุวิชา3ของพระพุทธเจ้าห่างเวลากันเพียงวิชาละยามของราตรีแต่ในกรณีของบุคคลอื่นการบรรลุวิชา3หรืออภิญญา6แต่ละข้ออาจใกล้ชิดกันอย่างนี้หรือห่างกันนานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ส่วนสำนวนแบบที่สองที่แสดงการปฏิบัติด้านสมาบัติของพระพุทธเจ้ามีข้อความช่วยบ่งชัดให้เห็นว่ามีช่วงเวลาในระหว่างการบรรลุผลแต่ละขั้นแต่สำนวนอย่างเดียวกันนั้นที่บรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือบุคคลอื่นๆไม่มีข้อความบอกช่วงเวลาชวนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องในเวลาเดียวกันเพื่อมิให้เข้าใจผิดจึงขอย้ำไว้อีกว่าการปฏิบัติและบรรลุสมาบัติขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งนั้นสาวกหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายอาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปคำบรรยายที่เป็นสำนวนแบบนั้นเพียงแต่แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติและบรรลุผลไว้ให้ทราบเท่านั้นความข้อนี้ มีหลักฐานช่วยยืนยันอยู่บ้างบางกรณีตัวอย่างที่ชัดก็คือกรณีของพระสารีบุตรตามความในทีฆนัขสูตรมีเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาและเรื่องอื่นๆแก่ทีฆนัขปริภาชกที่ถ้ำสุกละขาตาภูเขาคิชกูฏพระสารีบุตรซึ่งกำลังถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริศดางของพระผู้มีพระภาคพิจารณาธรรมไปตามกระแสพระธรรมและได้บรรลุอรหัตผลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้ครึ่งเดือนอาจเห็นไปได้ว่าพระสารีบุตรบวชมาแล้ว2 สัปดาห์ยังไม่ได้บรรลุผลสำเร็จอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้ธรรมจักษุเมื่อก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแก่ทีฆะนัขะครั้งนี้ก็บรรลุอรหัตผลทันทีแต่เมื่ออ่านอนุปัฏฐสูตรประกอบด้วยก็ทราบได้ว่าระหว่างเวลากึ่งเดือนนั้นพระสารีบุตรได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามาตามลำดับโดยเจริญวิปัสสนาควบคู่กับฌานสมาบัติอย่างที่เรียกว่ายุคนัทธะสมถะวิปัสสนาคือสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กันตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยุตะนิโรธซึ่งแสดงว่าท่านบรรลุอนาคามิผลแล้วก่อนฟังทีฆนัขสูตรเมื่อฟังทีฆนัขสูตรนี้ท่านก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือบรรลุอรหัตผลเป็นขั้นสุดท้ายและการเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันของท่านก่อนหน้านั้นได้ดำเนินไปตลอดเวลาถึง15 วันปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรตอบไว้ด้วยณที่นี้คือข้อที่ว่าพระอรหันต์บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาได้หรือไม่พูดถึงฌานสมาบัติก่อนตามหลักที่ได้อธิบายมาแล้วผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกะซึ่งไม่ได้ฌานมาก่อนเมื่อบรรลุอริยมรรคสมาธิย่อมแนบสนิทเป็นอัปปนาถึงขั้นปฐมฌานและหลังจากนั้นไปผู้บรรลุนั้นสามารถเข้าผลสมาบัติด้วยฌานระดับปฐมฌานนั้นเพื่อเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารต่อไปได้เรื่อยๆในเวลาที่ต้องการตามหลักนี้ผู้บรรลุมรรคผลจึงได้ปฐมฌานเป็นอย่างต่ำปัญหามีว่าพระอรหันต์ผู้ได้ฌานขั้นต่ำจะเจริญสมถะต่อไปให้ได้ฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปได้หรือไม่ปัญหาข้อนี้ถ้าตอบตามมติของอรรถกถาฎีกาก็ว่าได้และโอกาสที่จะได้ก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยเพราะมีภาวะจิตที่ช่วยให้สมาธิประณีตเข้มแข็งยิ่งกว่าก่อนท่านจึงอาจเจริญขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเสริมการเสวยผลทางจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนอภิญญาคำตอบก็คงว่าได้เช่นเดียวกันแต่คงต้องพูดต่อไปว่าพระอรหันต์ไม่ขวนขวายที่จะทำอภิญญาที่ท่านยังไม่ได้ทั้งนี้เพราะประการแรกพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาฤทธิ์อำนาจพิเศษอะไรเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านประการที่สองไม่มีเหตุผลเพียงพอ เกี่ยวกับประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าการทำฤทธิ์ทำอภิญญาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างบรรยายไว้ในวิสุทธิมรรคพระอรหันต์ย่อมนำเอาเวลาและความเพียร นั้นไปใช้ในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนในการทำอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเลิศประเสริฐกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งปวงดีกว่าจะมาวุ่นวายกับโลกิยะอภิญญาที่เสี่ยงต่อโทษมักนำให้มหาชนผู้ยังมีกิเลสลุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความเลือนรางวุ่นกับสิ่งที่ลับๆล่อๆหรือผุไม่อาจให้จะแจ้งชัดเจนและไม่ขึ้นต่อวิสัยของตนทำให้ละเลยความเพียรพยายามที่จะทำการต่างๆตามเหตุผลสามัญของมนุษย์เป็นผู้คอยหวังพึ่งปัจจัยหรืออำนาจโดนบันดาลจากภายนอกซึ่งเป็นการขัดต่อหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาพระอรหันต์ท่านใดแม้จะไม่ได้โลกียะอภิญญาไม่สามารถแสดงฤทธิ์อะไรได้แต่ท่านก็มีฤทธิ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์แบบอริยะหรืออารยะฤทธิ์คือสามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งที่ไม่น่ารักน่าเกลียดน่าชังให้เป็นผู้ที่น่าเมตตาเป็นสิ่งไม่น่ารังเกียจได้สามารถทำใจมองบุคคล